ila mazoea. Sijiwezi mpenzi, nimekufa kioja, umenifunga funga kujinasua, siwezi. Umenifungia hirizi ya mapenzi wako, sitoki tena maiyo. Siku zinajongea, masaa yanakimbia, kuwania mbingu ya subiria yetu ndoa inawe. Ila penzi lanionea, wako mnyonge mithili ya njiwa, ila tavumilia chapua moyo unagumia. Imani yetu moja najua, wimbo tu wanisumbua, umepa mabama mwa uwe uwe. Tufuna sijiwezi, ukukosa bora kitanzi, kumu yako na ingojea. Nipe amani kipenzi, mapenzi ya ufu siyawezi, vengine vipanyoroji, roho yangu na iofia. Usi udonyoe moyo, nitaja kufa kihoro, usinike mikupa kibogoyo, weza kumina kasoro. Udonyoe moyo, nitaja kufa kihoro, usinike mikupa kibogoyo, weza kumina kasoro. Imani yetu moja najua, wimbo tu wanisumbua, umepa mabama mwa uwe uwe. Imani yetu moja najua, wimbo tu wanisumbua, umepa mabama mwa uwe uwe. Udonyoe moyo, nitaja kufa kihoro, sinike mifupa kibogoyo, weza kumina kasoro.